2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De spanning in de wereld neemt toe. NAVO-admiraal Rob Bauer riep op tot waakzaamheid en er moeten volgens hem meer reservisten komen. In Villa VDB een gesprek met Lisa Bakhuis, die al 10 jaar reservist is, naast haar gewone baan. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp. De politie is in Rotterdam begonnen met het zoeken naar 2 vermisten onder het puin. Maandag was er een grote explosie en brand in de Zuidwijk. Meerdere panden werden verwoest. De politie wachtte met zoeken omdat het door instortingsgevaar niet veilig was voor hulpverleners. Nu kan het wel, ziet verslaggever Edwin van den Berg. Op dit moment is een kraan bezig om stukjes puin voorzichtig hier weg te halen bij het verwoeste pand. En het wachten is dan op het moment dat er iets wordt aangetroffen en dat kan worden gestart met het bergen van de laatste 2 slachtoffers. Maar wanneer dat kan, is volstrekt nog niet te zeggen, zegt de Rotterdamse politie. Dat kan over een kwartier zijn, dat kan vanavond zijn en zelfs morgen. De politie heeft een vermoeden waar de vermisten liggen en daar wordt als eerste gezocht. De EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over een miljarden steunpakket voor Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag lange tijd dwars, maar ook hij heeft er nu mee ingestemd. Het gaat om 50 miljard euro aan giften en leningen voor de komende 4 jaar om de Oekraïnse economie overeind te houden. De Hongaarse premier verzette zich er lange tijd tegen omdat hij de steun niet in het belang van de EU vond. Orbán onderhoudt nog steeds nauwe banden met de Russische president Poetin. Bij het grote boerenprotest in Brussel is het een paar keer tot confrontaties met de politie gekomen. Op een plein vlak naast het Europees Parlement zijn zware vernielingen aangericht. Zo werd een standbeeld uit de 19e eeuw omvergetrokken en in brand gestoken. In de provincie Gelderland mag toch niet meer worden geschoten met paintballgeweren om brutale wolven te verjagen. De vergunning daarvoor wordt niet verlengd omdat er nu geen wolven zijn op de Hoge Veluwe die te dicht bij mensen komen. Muziekbedrijf Universal is begonnen met het weghalen van zijn muziek van TikTok, omdat de partijen het niet eens zijn geworden over een vergoeding voor de muziek onder de filmpjes. TikTokkers kunnen nu geen nummers meer gebruiken van Universal-artiesten als Taylor Swift en The Weeknd. Driekwart van de medewerkers van de publieke omroep heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, of was daar getuige van. Blijkt uit het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO onder leiding van oud-minister Van Rijn. De commissie is geschrokken. In de vragenlijst geven 3 van de 4 respondenten aan dat ze doelwit waren of getuigen zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En dat is heel veel. In het rapport staat dat er medewerkers werden vernederd tot ze huilend wegliepen. En ook staan er voorbeelden in van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Staatssecretaris Greper voor Media reageert ook geschrokken. Eigenlijk zowel om de omvang grensoverschrijdend gedrag, maar ook wel van ja, wat er dan allemaal aan zaken hebben plaatsgevonden. Ik denk dat de meldingen en de verhalen van de verschillende melders echt indringend zijn. En die komen binnen. En ik denk dan ook dat het echt van moed getuigt dat die melders zich gemeld hebben. Zodat we ook inderdaad nu dat beeld compleet hebben. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid blijft erbij dat het verbranden van Korans of andere religieuze boeken niet strafbaar moet worden. Denkkamerlid El Abassi drong daarop aan in een debat vanwege het toegenomen aantal anti-islamincidenten. Jessel Gus noemde het verbranden van welk boek dan ook smakeloos en sneu. Maar volgens haar is het in een vrije democratie toegestaan en moet dat ook zo blijven. Het weer, droog en zonnig, op sommige plekken wat stapelwolken. Het is erg zacht, met maximaal 9 graden. Vooral aan zee waait het stevig. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen dan meer bewolking, blijft wel droog met maximaal 10 graden. In het weekend kans op regen. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is bij Stamperschat een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer moet daar voorlopig over de vluchtstrook. Dat is waarschijnlijk tot 4 uur het geval. De vertraging valt op dit moment mee, die is nog geen 10 minuten. En verder is de A28 van Zwolle naar Amersfoort helemaal dicht bij Amersfoort-Vathorst door een spoedreparatie. Die gaat waarschijnlijk tot 3 uur duren. Daar is de vertraging 25 minuten. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het Verander je wachtwoorddag. En even een tip. Hoi, dat is een wachtwoord dat altijd werkt. Op de gastenlijst van vandaag, ik heb hem hier liggen, staat de naam van Lisa Korphuis. Ze is al 10 jaar reservist en daarvan wil Defensie dat er de komende jaren 20.000 bijkomen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2012. Toen werd de directeur van woningcorporatie Vestia ontslagen vanwege een grote fraudezaak. En in 1974 zijn mensen in het Friese dorp Gorredijk in de ban geraakt van UFO's. Johan Hokkelman maakte een podcast over de verhalen van toen. Eerst nu onrust in carnavalsland. Want volgende week gaat het zuiden weer helemaal los, carnaval dus. En juist nu haalt de grootste verzekeraar van carnavalswagens de touwtjes strak aan en zegt, er mogen echt maximaal maar 20 mensen op zo'n wagen staan. Ewout Hagen is van verzekeraar De Vereende. Meneer Hagen, goedemiddag. Goedemiddag. Even over uw verzekering, want u bent vooral gespecialiseerd in dit soort zaken, hè? Eenmalige dingen, carnavalswagens dus. Onder andere, wij zijn zeker gespecialiseerd in carnavalswagens, maar wij verzekeren ook allerlei andere risico's die elders niet verzekerbaar zijn. Ja, oké. Maar bloemencorso's en zo, overal waar ze met wagens rijden, daar bent u vaak een van de partijen. Zeker, zeker. Ja. Hoeveel wagens verzekert u dan, zo'n carnavalsperiode? Nou, we geven geen exacte aantallen over wat wij verzekeren, maar wij verzekeren een heel groot deel van de wagens die daar rijdt, zijn via ons verzekerd. Nou, in ieder geval genoeg, denk ik, om dus ook de voorwaarden even strak aan te halen, begrijp ik. Nou, dat valt reuze mee. We hebben onze voorwaarden met name wat duidelijker gemaakt. Omdat we echt willen inzetten op preventie. We willen zorgen dat het carnaval veilig en goed verloopt. Dit zijn dingen waar we eigenlijk al jarenlang ook in gesprek over zijn met adviseurs en verenigingen. En we hebben een jaar geleden hebben we onze voorwaarden gewoon wat explicieter gemaakt en wat duidelijker gemaakt. En daar ook over gecommuniceerd. Ja. Dus dat is niet iets wat nu pas de laatste 2 weken. Is gebeurd, maar dat hebben we eigenlijk al maanden geleden ook duidelijk gemaakt. Maar goed, een van de springende punten is 20 mensen op een wagen, maximaal, zegt u. Klopt. En waarom? Nou, dat is voor de veiligheid. Het zijn natuurlijk platte karren waar normaal vaak ook hooi en andere dingen op wordt vervoerd. En het is natuurlijk belangrijk dat die niet omvallen en dat gewoon allemaal heel veilig over de weg kan vervoeren. En ervaring leert dat 20 mensen dan een mooi aantal is om op die wagen te vervoeren. Want is dat wel eens misgegaan dan? Zeker, ja. Dat is zeker misgegaan. En er zijn ook meerdere voorbeelden van te vinden, ook op internet. Als u daarop googelt, dan is daar veel over te vinden dat er wagens zijn omgeslagen of andere ongelukken zijn gebeurd. En dat is juist wat we willen voorkomen. Ja. We hebben even gebeld met Bart Maas. Die is president van de, samenwerkende Limburgse carnavalsverenigingen. Veel gebeld de afgelopen week, zegt hij. En dan leg nog even uit voor welke verenigingen dit toch wel een probleem gaat worden. Dat betekent natuurlijk als je met een hele grote groep mensen gewend bent om op zo'n wagen te staan. En dat mag nu niet. Dat zal de sfeer in sommige groepen wellicht wat bederven. Ja. Elke steden heeft hun eigen tradities. En dat betekent dat bij ons bijvoorbeeld in Valkenberg speelt dat. Dat er een grote raad van 11 is die op een wagen wil. Die staan er normaal met 30 man op. Die mogen er nu maar 20 mensen op. In die wat kleinere dorpen zie je ook vaak dat men daar met een grote kar door de stad heen trekt. Of door het dorp heen trekt. Daar staan dan heel veel mensen op die gezellig dingen doen. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Maar dat betekent wel dat je nu in het seizoen er last van gaat krijgen. Meneer Hagen, wat vindt u hiervan? Nee, wij worden natuurlijk ook hier regelmatig over gebeld. En nogmaals, ik denk dat het belangrijk is dat het gewoon op een veilige manier gebeurt. En dat we het aantal mensen op een wagen laten plaatsnemen wat verantwoord is. Ja. Dus dat is... Voor ons, we begrijpen de problematiek. We vinden dat natuurlijk ook heel vervelend. Maar we willen natuurlijk juist voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Ja. En hoe gaat u dat controleren? We gaan natuurlijk niet bij elke carnaval langs om dat allemaal te controleren. We willen met name dat onze adviseurs hierover in gesprek gaan met de verenigingen. En dat men zelf ook inziet dat het gewoon verstandig is om het op deze manier te doen. En dat het allemaal veilig gaat. Want als er dus meer mensen opstaan en er gebeurt een ongeluk, dan betaalt u ook niet uit. Nou, dan gaan we daar in ieder geval over in gesprek met elkaar. Ja. Kijk, nogmaals, we proberen dit juist van tevoren zo duidelijk mogelijk te maken. Dat iedereen hier gewoon goed rekening mee kan houden. En we willen juist discussies achteraf voorkomen. Dank voor de toelichting. Ewout Haag is dat van verzekeraar De Vereende. Dan nieuws via de NOS. Scholen en supermarkten in heel Finland zijn vandaag en morgen gesloten. Dat heeft te maken met een landelijke staking tegen de plannen voor bezuinigingen op de arbeidsmarkt. Ook het luchtverkeer ligt plat. Volgens de Finse publieke omroep gaan er bijna 300.000 mensen de straat op. Contact met NOS-correspondent Rolien Kreton. Rolien, dat klinkt als een hele grote staking. Ja, het is ongewoon voor Finland. Eind vorig jaar werd er ook gestaakt, maar dit jaar inderdaad dit keer 300.000 mensen die het werk hebben neergelegd. Op dit moment zijn er heel veel Finnen die vanuit het hele land naar Helsinki bijeen zijn gekomen. Ruim 13.000 mensen staan daar op het Senaatplein in Helsinki. En het gaat inderdaad om veel verschillende sectoren. Luchtvaart, kinderopvang, horeca, grote fabrieken zijn dicht. Dus dit is voor Finse begrippen erg bijzonder. En waar zijn ze zo boos over? Nou, ze zijn boos over hervormingen op de arbeidsmarkt. Het gaat om werkloosheidsuitkeringen die worden verlaagd. Ontslagrecht, dat wordt verruimd. De regering wil werkgevers ook meer mogelijkheden bieden voor tijdelijke jaarcontracten. Maar het gaat ook over het stakingsrecht. De regering wil dat beperken. De regering wil dat stakingen maximaal een dag duren. Wil ook boetes kunnen uitdelen van €200 per dag. Dus er is veel woede over die combinatie van hervormingen. De vakbond zegt, ja, eerst worden beperkingen van het stakingsrecht ingevoerd. Vervolgens worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd waar je nauwelijks meer tegen kan demonstreren. Dus ja, dat heeft ertoe geleid dat deze demonstraties zo groot zijn. Ja, de betogers willen natuurlijk dat teruggedraaid wordt. Hoe lang zijn ze van plan om door te gaan met die staking? Nou, deze staking duurt 3 dagen, omdat stakingen moeten van tevoren worden aangekondigd. Maar het is niet ondenkbaar dat stakingen later ook zich uitbreiden naar andere sectoren. Dat was NOS-correspondent Rolien Kreton over de situatie in Finland. I've been and the Tantrums uit Los Angeles, Picking Up the Pieces. Tot 3:30. Villa. Nederland moet rekening houden met een oorlog gezien de toegenomen spanning in de wereld. Die waarschuwing kwam onlangs van NAVO-admiraal Rob Bauer, want, zegt hij, momenteel kan er van alles gebeuren in deze wereld. In order to be fully effective, also in the future, we need a war-fighting transformation of NATO. En Defensie is nu op zoek naar reservisten. In 2030 moeten dat er 20.000 zijn. En dat is een verdrievoudiging van het huidige aantal. Korporaal Lisa Bakhuis is al 10 jaar reservist. En dat doet zij dus naast haar gewone baan. En ze is nu hier in de villa. Hartelijk welkom. Dank je wel. In tenue. Ja, in uniform inderdaad. Ja. Dus als jij zeg maar voor je publieke werk gewoon iets moet doen, dan ga je gewoon in burger. Maar nu, in dit geval... Ja, zeker. Ik ben aan het werk als reservist. Dus heb ik een uniform aan. En ik sta eigenlijk met één been in de burgermaatschappij. En ik heb gewoon een civiele baan. Ja. En daarnaast ook part-time militair. En daar hoort uniform bij, ja. Wat doe je daarnaast? Ik geef les in het middelbaar beroepsonderwijs. Dus ik ben docent. En leg eens uit hoe die combinatie in de praktijk dan werkt. Ja, dat is af en toe is dat even puzzelen. Maar dat lukt mij dus eigenlijk al ruim 10 jaar heel erg goed. Ik ben begonnen eigenlijk met het reservistenverhaal. Toen ik nog student was. Ik zat op het HBO destijds. En ben toen gaan solliciteren, ingestroomd. Af en toe was dat even lastig met een tentamen. Maar over het algemeen had ik natuurlijk heel veel vrije tijd daarvoor. Nu is het zo dat ik wel rekening moet houden met de civiele werkgever. En van tevoren heel goed moet kijken van oké, wanneer heb ik iets? En moet ik ergens voor vrijnemen om wel alle trainingen en opleidingen te volgen die ik nodig heb. Maar over het algemeen lukt dat heel goed. En lukt mijn collega's dat ook heel goed. Ja. Maar ja. Die heeft Bauer ook gehoord natuurlijk. Dus als het oorlog wordt, dan kan je gewoon gelijk weg. Nou, als het oorlog wordt, we hebben hele goede afspraken. Eigenlijk iedere reservist heeft een civiele werkgever en maakt daarover afspraken. Dus dat betekent als er iets gebeurt, en wij zijn voor het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Dan kunnen wij daarvoor opgeroepen worden. Ja. Dan nemen we contact op met de leidinggevende of wij op dat moment ons werk kunnen gaan doen als militair. Jouw werkgever weet dat dus? Jazeker, mijn werkgever weet dat. Het is een nevenactiviteit. Ja. Nog even helemaal terug naar het begin. Waarom dacht jij 10 jaar geleden van ik ga dat gewoon doen? Ja, goede vraag. Eigenlijk heeft die groene wereld heeft me altijd getrokken. Ik heb het altijd interessant gevonden. Er hangt altijd een beetje mysterie om me heen. Avontuur, uitdaging, grenzen verleggen. En daarnaast ook gewoon serieus werk maken van je vrije tijd. Een zinvolle vrije tijdsbesteding. Waarbij je eigenlijk een bijdrage kan leveren aan de vrede en veiligheid van ons land. En dat klinkt allemaal heel mooi. Maar dat is het natuurlijk ook. Maar je moet er wel wat voor doen. Het is niet zo even van je zet een handteken. Ik ben nu reservist. Want je moet allemaal trainingen doorlopen. Ja, dat klopt. Het begint eigenlijk allemaal met het volgen van de voorlichting. Daar vertellen we eigenlijk in ruim 2 uur het eerlijke verhaal over wat het is om reservist te worden. En dan moet ik wel even zeggen, we hebben natuurlijk heel veel soorten reservisten. Ik ben reservist bij de landmacht. En om specifiek te zijn bij in de infanterie bewaken en beveiligen, Korps Nationale Reserve. Dat is een hele mond vol. En dat is ook wel even goed om te weten dat ik vanuit die ervaring eigenlijk praat. Maar men begint met de voorlichting. Daarna kan men solliciteren. En dan kom je eigenlijk in een heel traject van keuringen. Dat wil zeggen dat je begint met de vragenlijst om thuis in te vullen. Je gaat 2 keer naar Amsterdam. Eerst een psychologische keuring. Dan heb je gesprekken met de psycholoog. Als je dan goed bevonden wordt, dan kan je door naar de aanstellingskeuring. Dan is het een stuk hardlopen, kistjes tillen, al dat soort zaken. Mm. En als dat ook in orde is, dan volgt nog een veiligheidsonderzoek. En daarna kan je eigenlijk... Door naar het KPU om alle spullen op te halen. Krijg je 2 winkelwagentjes vol, krijg je mee met uitrusting en kleding. En kan je korte tijd daarna beginnen aan een militaire opleiding. En die trainingen, dat is, want jij doet het nu tussen 10 jaar... dan moet je ook af en toe weer terugkomen. Jazeker. Sterker nog, het is eigenlijk iets wat continu doorloopt. Begin je, dan volg je de AMO, de militaire basisopleiding, de algemene militaire opleiding. Die is voor ons heel kort, 2 weken geperst. Dat is tegen al die afkortingen. Alle afkortingen. AMO. Dus ik probeer er een beetje van weg te blijven, zodat de luisteraar er nog kan volgen. Maar eigenlijk is het zo dat je daarna geplaatst wordt, na het afronden van die opleiding. Krijg je beretje strepen en word je eigenlijk als soldaat de 2e klasse geplaatst bij een eenheid. En bij die eenheid word je verder opgeleid. Ga je blijven continu oefenen en trainen. In mijn geval... Ja, maar je bent bevorderd ook intussen dus. Ja, zeker. Ja. Er zijn zeker doorstroommogelijkheden ook. En dat is ontzettend mooi. Je kan eigenlijk heel erg mooie invulling geven aan je eigen carrière. En ja, dat maakt het ook mooi. We hebben echt diverse mensen in de eenheid. En dat zorgt er ook voor dat we, ja, dat we een hele dynamisch team hebben. Mensen kijken natuurlijk ook naar die tv-programma's nu. Hè? Kamp van Koningsbrugge bijvoorbeeld. Je moet er zomaar even iets over zeggen. Daarin krijgen dus mensen ook behoorlijk zware trainingen voor de kiezer. Start! Kruipen! Nee, ik kan niet meer, ik kan wel. Kan wel. Goed zo, je kan het wel. 4 seconden na hebben jullie het dus niet gehaald. Godzo. We blijven dit net zo lang doen totdat we het halen. Ik zou je vertellen, dit wordt heel zuur als je niet even wat meer peper in elkaars reet trapt. Zo, ja. Gaat het er ook zo hard toe bij jullie? Of? Nou, ik denk in de militaire opleiding, hè, dat is natuurlijk even flink schakelen. Je komt uit de burgermaatschappij en ineens kom je in een hele andere maatschappij. Toch wel een gesloten wereld met een hele eigen cultuur, andere normen en waarden. Waar natuurlijk wel even het uiterste uit mensen gehaald wordt. En ja, dat betekent dat je grenzen moet verleggen. En ja, dat betekent dat je ook echt even flink moet rammelen aan mensen om te kijken van wat erin zit. Is iemand wel daadwerkelijk geschikt hiervoor? Ja. Ja, niet goed is opnieuw. Dat is eigenlijk een beetje wat hier gebeurt. Dat ja. is wel een term die iedereen militair. Maar als ik dit op de redactie van de Villa zeg. Hè, ja. We hebben vandaag net dat rapport dat hier over de omroep is verschenen. Mm-hmm. Maar als ik zeg van moet je in de reet trappen, dan. Dat zijn niet. Ja, dat zijn flinke termen die gebruikt worden. Ik moet wel zeggen, hè, dit is vrij extreem wat hier gebeurt. Als ik even kijk naar de reservistenopleiding die we hebben, die is niet, zoals ook voor de beroeps, 3 maanden, die is 2 weken. En die is niet zozeer gericht op het afmatten van mensen. Tuurlijk wordt er even aan je kas gerammeld, om het maar zo te zeggen. Maar het is vooral eigenlijk om mensen in een hele korte tijd heel veel kennis bij te brengen. En, ja. Het grappige is, want ik geloof dat dit soort programma's niet samen met Defensie worden gemaakt per se. Want er is bij RTL ook nog een programma waar ze dan met bekende Nederlanders dit doen. Worden wel heel goed bekeken. Dus je zou denken dat mensen toch ook denken, nou, misschien is het wel wat voor mij. Ik begrijp dat het toch nog niet storm loopt. Hè? Ja, we zoeken nog steeds nieuwe collega's. We hebben bepaalde eenheden waar echt nog ruimte is voor nieuwe collega's. En ja, ik moet het even invullen hoor. Ik sta zelf ook regelmatig op evenementen bij de werving. Ik weet dat er heel veel onbekendheid is over reservisten. Mensen denken namelijk vaak dat ze eerst beroepsmilitair geweest moeten zijn of dienstplichtig militair. Dat is niet zo. Nee. Iedereen tussen de 18 en 55 jaar kan solliciteren en het proces in. Ja. Dat wil niet zeggen dat iedereen wordt aangenomen. Hoe wordt het door die militairen dan naar jullie gekeken? Word je wel serieus genoeg genomen? Ja, laat ik het zo zeggen. Zo heb ik dat al die jaren dat ik meedraai zeker ervaren. En ik denk dat ze ook heel blij met ons zijn, omdat wij gewoon heel veel werkzaamheden op de achtergrond kunnen doen. Ja. Dus, want je zei, want ik heb ook bij een evenement intussen ben ik ingezet, noem eens wat. Ik ben bij evenementen ingezet vanuit werving, maar ook daadwerkelijk steunverleningen, zoals wij dat dan noemen. Hè? Als we daadwerkelijk ingezet worden eigenlijk. Ik heb verschillende dingen gedaan. Om een voorbeeld te noemen waar wij de laatste tijd heel erg druk mee zijn, dan is dat Host Nation Support. Dat zijn eigenlijk, we hebben havens, de Eemse haven, de haven van Vlissingen. Daar komt materieel binnen in de havens van andere NAVO-landen, van bondgenoten. En het wordt daarna eigenlijk verder verplaatst over het land, richting bijvoorbeeld Duitsland of verder Europa in. En dat moet bewaakt en beveiligd worden. Dus dat zijn van die, dat zijn eigenlijk vaste taken voor ons. Wij zijn echt van het, we heten ook infanterie, bewaken en beveiligen. Dat is wat we doen en dat is ook waar we goed in zijn. Ja. Ja. Nou begon ik natuurlijk met dat grapje, hè, van weet je buiten van dat als het oorlog wordt, dat je dan weg moet. Ben je daar eigenlijk mee bezig? Want Bauer heeft die oproep gedaan. We horen het van politici ook, hè? Ja, verwacht het onverwachte waren de woorden van Bauer, als ik me niet vergis. En ik denk dat dat iets is wat iedereen meekrijgt in de militaire opleiding. En iedereen zich ook heel goed realiseert als die hieraan begint en het pak aantrekt. We zijn een geweldsorganisatie en als het nodig is, kunnen we dat ook gebruiken. Nou, zoals ik aangaf, wij zijn voor inzet in Nederland. En ik denk dat dit wel even een reality check is, dat iedereen even heel goed weet van waar doen we het voor. Ja. En dat stukje opleiding en training, dat baseren we eigenlijk altijd op datgene wat er speelt in de wereld. Ja, dat scenario, in oefenscenario's wat dan nu wel wat aangepast naar de situatie nu. Maar we krijgen steeds betere spullen. We hebben goed opgeleide instructeurs. We hebben gemotiveerde mensen. We kunnen nog veel meer mensen gebruiken. Maar ik denk, ik heb het een paar keer in inzet meegemaakt. En als ik dan kijk hoe snel mensen staan, dan denk ik als het nodig is dat we er zijn. Ik zou bijna zeggen, we gaan rustig slapen, maar dat zeg ik niet. Dankjewel, Lisa, voor je verhaal. Lisa Bakhuis, korporaal en reservist dus. Tegelijkertijd ook lerares. En dat is allebei nobele doelen eigenlijk uiteindelijk. Dankjewel voor het gesprek. Ja. We gaan nieuwe muziek draaien. En ja, ik zeg gelijk bij deze ga ik komend weekend aanvragen bij de dienstdoende DJ. Staat ook in de villa-lijst met tips intussen al meer dan 300 nummers. Ongeveer 17 uur aan muziek. Ga daarvoor naar Spotify en zoek op Villa VDB. Nothing But Funk is de artiestennaam van DJ en producer Bert Habets uit Heerlen in Limburg. Zittend op de achterbank van de auto van zijn ouders groeide hij op met nummers van Frank Sinatra. Nu maakt hij heel andere muziek, namelijk dance, samen met zijn Limburgse maatje Groove Safari en de Britse zanger Joe Killington. Dit is Dance My Way Back. I'm gonna get my rhythm back on track. Put on my new shoes. I'm gonna dance, dance, dance, dance my way back to you. I'm gonna dance my way back. Nothing But Funk en Dance My Way Back. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze datum in 2012. NPO Radio 1. Bijna half drie, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Pia Dijkstra wordt de nieuwe demissionair minister voor medische zorg. Het D66-Kamerlid treedt toe tot het kabinet nadat haar partijgenoot Ernst Kuipers onverwachts opstapte vanwege een baan in het buitenland. Bij het grote boerenprotest in Brussel is het een paar keer tot confrontaties met de politie gekomen. Op een plein vlak naast het Europees Parlement zijn zware vernielingen aangericht. Zo werd een standbeeld uit de 19e eeuw omvergetrokken en in brand gestoken. Binnen de publieke omroep is over de hele linie sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de commissie van Rijn geconstateerd. Mensen worden gekleineerd, uitgescholden, genegeerd en soms lichamelijk aangepakt. Vooral vrouwen zijn slachtoffer van seksisme en macho gedrag. En in de gemeente Echt Susteren in Limburg heeft de inspectie tientallen verwaarloosde dieren weggehaald uit hun huis en een schuur. Het gaat om 60 honden, 50 kippen, 20 katten en 10 paarden en ponies. Veel dieren zaten in vieze kooien, waren ziek of zaten onder de vlooien. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Dennis Mooi. Nou, dat is onder andere op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Roosendaal-Borgwerf en Stampenschat. 3 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je op dit moment 40 minuten extra. Je kan ook omrijden via Breda over de A58 en de A16. De A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort is afgesloten door een spoedreparatie. Je kan hier ook hier alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je ook een half uur extra. Omrijden doe je het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 1 februari 2012. Villa. Op die dag werd topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia ontslagen. Een woningcorporatie die een paar miljard kwijt is. Vestia heeft 89.000 huizen in Rotterdam. Maar de woningcorporatie heeft zoveel financiële risico's genomen dat ze nu in de problemen zit. Bij het verhuren van woningen hoort ook het beheren van een enorme pot met geld voor onderhoud en nieuwbouw. Erik Staal was de topman van Vestia en beheerde dat geld, maar dat ging mis. Er zijn te veel risico's genomen, er is speculatief gehandeld. En daar betalen we nu de prijs voor. Door het verkeerd beheer van geld dreigt nu een enorm verlies van 2,5 miljard euro. En daarvan zouden de huurders wel eens de dupe kunnen worden. Ze moeten vrezen voor huurverhoging. En een nieuwe keuken zit er voorlopig ook niet in. Over Erik Staal en Vestia ga ik praten met Volkskrant-verslaggever Tjerk Gualtieri van Wezel. Hij volgde die zaak Vestia destijds nauwgezet en heeft er ook een boek over geschreven. Dat heet De Bekentenis. Hoi. Hartelijk welkom. Dit is een verhaal dat moet chronologisch verteld worden. Eerst maar eens even beginnen met die Erik Staal. Waarom werd hij op 1 februari 2012 ontslagen? Nou, hij werd officieel niet ontslagen, maar stapte op. Ik heb nog even persbericht nagekeken en hij werd ook nog bedankt voor zijn goede diensten. Waarom dat zo netjes ging, kunnen we er misschien nog over hebben. Maar in elk geval was het, zoals je net in het filmpje hoorde, een gigantisch financieel probleem bij Vestia. Ze hadden eigenlijk bleek gegokt op een rentestijging. Maar de rente daalde en daar ontstond een enorm probleem met de rentederivaten die zij hadden. En werden die miljarden en die konden ze niet meer opbrengen. Dus ja, ze stonden op omvallen en dat was best gevaarlijk, want in Nederland staan alle woningcorporaties voor elkaar garant. Dus Vestia kon niet zomaar failliet gaan. Dat betekende dat ook alle woningcorporaties van Nederland last van zouden ondervinden. En dit is een hele grote, hè, Vestia? Vestia was de grootste, dus dat was sowieso al heel erg voor al die huizen. Het waren bijna 90.000 huizen en die staan vooral in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer, Zuid-Holland. Maar ze stonden op dat moment ook in andere delen van het land nog Vestia woningen. En die Staal was de grote baas, zeg maar. Dus in die zin was hij verantwoordelijk. Ja, hij was de eindverantwoordelijke. Hij was ook jarenlang het grote gezicht. Erik Staal was een grote naam in de Nederlandse volkshuisvesting. Typisch voorbeeld van uit de jaren 90 werden die woningcorporaties, waren gemeentelijke instellingen, die werden verzelfstandig. Had je nieuw public management, heette dat. Dus je moest, zeg maar, ondernemend die bedrijven gaan runnen. Hij deed dat. Hij was een hele ambitieuze ambtenaar, kreeg het Haagse woningbedrijf. En hij heeft wat veel gebeurde toen bij ambitieuze managers. Die zijn als een gek gaan fuseren, andere woningcorporaties overnemen enzovoort. En zo heeft hij toen een enorm conglomeraat van woningen opgebouwd. Hij heeft dat dus heel bedrijfsmatig aangepakt. Ja. Nou, kan je van alles van vinden, maar goed, dat is gebeurd. Maar dat horen we net ook. Op een gegeven moment zijn ze met dat geld ook gaan proberen meer geld te maken. Nou ja, dat is misschien iets te veel gezegd, maar wat een heel belangrijk onderdeel van zijn succes was. Hè, kijk, iedere huiseigenaar weet, als je een lening moet afsluiten, dan wil je zo laag mogelijke rente betalen. Dat is fijn. En Vestia was absoluut de kampioen van zo laag mogelijke rente betalen op hun leningen. En dat maakte ze tot de tot het meest succesvolle woningcorporatie van anderen. Dus hij is heel erg altijd op dat financieel management gaan zitten. En dat leek jarenlang, was dat de bron van zijn succes. Maar toen, 12 jaar geleden, ontplofte dat dus. Ja. Toch nog even over de man, want hij stond ook bekend als graaier. En dat hij in hele dikke auto's reed. Ja, Erik Staal, wij hadden bij de Volkskrant, was zeker naar Pim Fortuyn, was er natuurlijk heel veel te doen rondom publieke mensen met publieke dienst die veel te veel verdienden en elkaar de bal toespeelden. En Volkskrant bijvoorbeeld was ook altijd heel erg gespitst op de topsalaris in de publieke sector. En Staal stond altijd stijf bovenaan in die lijstjes. Hij verdiende bijna €500.000, twee keer de Balkenende-norm. En hij had daarnaast ook nog een adviesbedrijfje waar hij ook nog lekker mee bijbeunde. Dus er was wel behoorlijke kritiek altijd op. Maar Staal was er heel arrogant over. Die zei, als ik mijn werk zou doen in een echt bedrijf, dan zou ik nog veel meer verdienen. En ja, anders gooi je die maar uit. Maar dat durfde die bestuurders ook niet. De minister heeft er nog wel op aangedrongen, maar dat deed hij niet. Ja. Oké, want we moeten, om de zaak echt recht te doen, die Staal was uiteindelijk de eindverantwoordelijke, maar dat was niet de man die zelf met geld... Want zoals we net al zeiden, zijn er eigenlijk nog twee hele belangrijke personen die iets later na Staal echt opdoken. En het eerste is Marcel de Vries. Ja. Dat was zijn kasbeheerder. En Marcel de Vries was dus echt het brein achter die derivatenhandel, zoals dat heet. Dus het zijn financiële producten waarmee Vestia zo goedkoop kon lenen. Staal was daar altijd heel trots op. Hij liet dan zien waar Marcel zat. Dat was een apart kamertje en daar had hij een groot scherm. Dat is een Bloomberg terminal. Dat kostte €90.000 per jaar volgens mij inmiddels. Bloomberg, het bekende financiële bureau. Het bekende financiële bedrijf was heel duur. En daarmee stond hij constant in contact met de financiële markten. En hij handelde dus met grote zakenbanken in Londen. Al die derivatencontracten af. Ja, dus hij zat bij een woningcorporatie, maar hij zat eigenlijk een beetje zoals die beelden die we van de beurs wel eens kennen. Van iemand die achter zo'n scherm zit en met tabellen. Hij was ook de enige in de hele Nederlandse woningcorporatiewereld die dat zo had. Echt een Bloomberg terminal. Dus hij handelde met Deutsche Bank, met Citibank, met BNP Paribas, Barclays. Alle grote banken zaten daartussen. En hij begon met vrij simpele derivaten, maar ze werden steeds ingewikkelder. En hij had uiteindelijk dat risico dat erin zit toch niet in de hand. Hij hoopte ooit dat hij zo zou kunnen shinen dat hij Vestia 0% rente zou kunnen laten betalen. Nou is dat later, gek genoeg, bijna gebeurd met andere woningcorporaties. Maar dit ging helemaal mis. Marcel de Vries, we hebben een beeld. Die zit daar dus ook nu in. We hebben die Staal. En dan is er nog Arjan Greven. Ja, want nadat we Marcel de Vries allemaal hadden leren kennen als de derivatenkoning van Vestia, bleek dat er mogelijk toch ook nog een echte fraude achter deze hele zaak zat. En dat kwam door Arjan Greven. Arjan Greven was de tussenpersoon via wie Marcel de Vries handelde met al die zakenbanken. En Arjan Greven die heeft zichzelf gemeld, eerst bij justitie en later bij Vestia zelf. Dus klokkenluider. Klokkenluider, een beetje later klokkenluider kunnen we zeggen. Maar hij kwam toen Vestia zo in de problemen kwam met die derivaten in een enorme crisis, want hij had al die derivaten verkocht en hij wist ook, ik heb Marcel al die jaren stiekem geld betaald. Aha. En dus hij zat in een enorme crisis. Hij heeft echt, het is een jager, Arjan Greven. Hij is de hoofdpersoon van mijn boek. En hij heeft met een doorgeladen jachtgeweer in zijn mond gezeten en gedacht, ik maak er een eind aan. En toen heeft hij gedacht, ik doe dat niet. En toen heeft hij gezegd, ik ga kijken wat ik nog goed kan maken. Ik ga Vestia vertellen wat er gebeurd is. Welke dubieuze rol de banken hebben gespeeld. Hoe die fraude in elkaar zat. Ja. Dus hij is naar justitie gestapt. En hij heeft dus altijd enorm veel geld verdiend, Arjan Greven, met die handel, dus die derivaten die Vestia kocht. Elke keer kreeg hij daar een heel klein percentage van. Maar dat ging om gigantische bedragen. Dus hij heeft in de loop der jaren zo'n €20 miljoen aan Vestia verdiend. En de helft van dat geld maakte hij over naar een rekening van Marcel de Vries, die hij al heel lang kende. Die er dus ook geld aan verdiende. Ja. En Staal, heeft hij er ook wat aan verdiend? Staal heeft daar niks aan verdiend. Staal is vervolgens wel natuurlijk enorm in opspraak geraakt dat dit nooit gezien is. Staal had zelf ook een riant salaris. En is er met een pensioenpremie van 3,5 nog vandoor gegaan op de laatste dag. Dus die was in dat opzicht wel in opspraak binnen Vestia in verband met deze toestand, maar niet daarmee. En die Marcel de Vries en Staal, hebben die ooit spijt betuigd of berouw? Nou ja, Staal heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat hij hiervan, dat hij hier niks van wist, van die fraude. Daar is hij ook wel mee weggekomen. Marcel de Vries heeft minder spijt betuigd. Pas heel recent is zijn strafzaak afgehandeld en die van Arjan Greven. En daar heeft hij voor het eerst gezegd wel dat het niet goed is geweest wat hij heeft gedaan. Maar zij hebben altijd een soort van redenering opgehouden. De Vries heeft een redenering opgehouden dat het toch eigenlijk wel mocht wat hij deed. Het was een beetje bijverdienen en dat was heel dubieus. En Vestia zelf is dus echt langs de afgrond gegaan, zeg maar. Heeft alles terug moeten betalen uiteindelijk wat niet goed was. En hoe is het nu met Vestia? Nou ja, wat er gebeurd is met Vestia is dat die zomer zijn. Want dat risico van die rentederivaten, dat bleef bestaan. En dat vond het ministerie onacceptabel. Dus daar is een deal voor gesloten in die zomer van 2012. En dat heeft Vestia en woningcorporaties samen zo'n 3 miljard gekost. Ja. En dat geld is verstopt in rekeningen, langlopende vaste rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank. En die leningen hebben afgelopen jaren als een molensteen om de nek van Vestia gehaald. Dus alles wat we net in het filmpje voorbij hoorden dat voorspeld was, is eigenlijk wel gebeurd. Dus Vestia heeft huren enorm moeten verhogen, heeft niet veel kunnen investeren en is inmiddels, sinds anderhalf jaar bestaat het niet meer, is opgesplitst in 3 afdelingen. En die leningen zijn ook een beetje herschikt, zodat die bedrijven er wat gezonder aan toe zijn. Dank voor uitleg, helder uitleg. Tjerk Gualtieri van Wezel, verslaggever bij de Volkskrant. Dat ging dus over de zogenoemde Vestia-affaire. Het is vandaag 12 jaar geleden dat de topman van Vestia, Erik Staal, werd gedwongen op te stappen. Hij is zelf opgestapt, maar misschien met enige dwang, zullen we maar zeggen. Ja, nee, achteraf kunnen we dat rustig ontslag noemen. Ja. Dit is muziek uit die tijd van Gotye. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. heet eigenlijk Walter de Bakker, komt uit België. Tegenwoordig in Australië woonachtig. Gauthier was dat met zijn hit uit 2012. Samen met zangeres Kimbra en Somebody That I Used To Know. Dan nieuws via de NOS. Klimaatactivist Greta Thunberg die staat vandaag in Londen voor de rechter. Ze werd vorig jaar in oktober opgepakt bij een protest en moet zich dus nu verantwoorden. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waar gaat die zaak over? Hij loopt vandaag en morgen en ze staat terecht op beschuldigingen van het verstoren van de openbare orde. En dat was vorig jaar tijdens een olie- en gasconferentie in oktober, die Energy Intelligence Forum. En er waren allemaal kopstukken van de fossiele industrie. En Thunberg die werd toen gearresteerd omdat het protest waar ze onderdeel van was ook de ingang blokkeerde van die bijeenkomst. En ze ging ook niet weg toen de politie dat vroeg. Dus ze is niet de enige. Ze staat met 5 andere activisten in de rechtszaal vandaag. En ze kunnen, als ze schuldig worden bevonden, een boete krijgen tussen de 2.000-3.000 euro. En andere NGO's en organisaties die staan ook voor de deur vandaag om hun solidariteit te tonen. Ja, en dit was dus vorig jaar oktober. Maar zij laat zich daar niet door weerhouden op een of andere manier. Want ze was nu gewoon weer aan het demonstreren, begreep ik. Ja, precies. Dus nu ze toch in het land is, was ze gisteren ook bij een demonstratie bij Farnborough Airport. Dat is een vliegveld, dat zit een beetje zuidwest-Engeland. En die doen eigenlijk vooral privévluchten daar, dus privéjets. En dat vliegveld heeft plannen ingediend om het aantal vluchten per jaar te verhogen, van 50.000 naar 70.000. En die demonstratie daar gisteren, waar Greta Thunberg dus ook bij was, daar zeiden die demonstranten van ja, die privéjets die zijn veel vervuilender dan gewone passagiersvliegtuigen. Dus dat is van de zotte om dat te gaan uitbreiden in de tijd waarin we een klimaatcrisis hebben. En er was ook een piloot bij en daar hebben we een clipje van. Obviously we're in this climate ecological emergency. We have a very, very limited carbon budget left, if one at all. And so surely to expand private jet use in this critical moment for life on Earth is absolutely, absolute insanity. Ja, hij zegt dus het is van de gekken om tijdens een klimaatcrisis het aantal privévluchten te gaan uitbreiden. Ja, nou neemt het aantal protesten in Groot-Brittannië toe. Ook het aantal protesten waardoor de openbare orde wordt verstoord. Worden daar ook strengere straffen voor uitgedeeld? Ja, zeker. Het Verenigd Koninkrijk is misschien niet echt de handigste plek momenteel om de openbare orde te verstoren. Want er is dus vorig jaar, naar aanleiding van Extinction Rebellion en Just Stop Oil, heel veel discussie geweest over die klimaatprotesten. En je ziet echt een tweedeling in de maatschappij over dit onderwerp. Dus je hebt de loodgieters die naar hun werk moeten en die worden geblokkeerd op de snelweg. Nou, die zijn heel boos. En je hebt natuurlijk de activisten die zeggen, ja, we moeten wel dit allemaal aan de kaak stellen. Dan maar kwaadschiks, zeg maar. En de conservatieve regering die we hier hebben, die treedt best wel hard op tegen die protesten. Er zijn allemaal nieuwe wetten aangenomen in het parlement die ook wel flinke celstraffen kunnen opleggen voor het verstoren van de openbare orde. En één best wel schokkend voorbeeld eigenlijk zijn 2 demonstranten van Just Stop Oil. Die hebben vorig jaar op een snelweg, Dartford Crossing, spandoeken opgehangen. En daar veroorzaakten ze hele lange files mee. En die hebben een celstraf gekregen van 2,5 en 3 jaar. Dus dat is echt buitengewoon lang natuurlijk voor een protest. Ze hadden wel meer dan een dag het verkeer opgehouden. Maar ze zijn ook duidelijk neergezet als een soort afschrikvoorbeeld. Dat je dus echt hoge straffen kan krijgen als je de openbare orde verstoort. We gaan kijken wat de rechter voor Greta Thunberg in petto heeft. Dank voor de uitleg. NOS-correspondent Fleur Launsbach was dat. U luistert naar Villa. Het is februari 1974 en bewoners van het Friese dorp Gorredijk zien dat er vreemde dingen door de lucht vliegen. Inwoners van het dorp spotten maandenlang, zeggen ze, UFO's, ongeïdentificeerde vliegende objecten. En ze raken niet uitgepraat over wat het allemaal zou kunnen zijn. In de podcast UFO Bern gaat podcastmaker Johan Hokkelman langs bij de mensen die er toen bij waren. Johan, hartelijk welkom hier in de villa. UFO Bern, waar staat dat voor? UFO Bern is Fries voor UFO-kinderen. En het is een beetje afgeleid van een krantartikel die ik destijds afgelopen zomer heb gelezen, waarin gevraagd werd UFO-kinderen van Gorredijk gezocht. En dat eigenlijk het startpunt is van de hele podcast en mijn zoektocht daarin. Ja. Jij bent iemand van Gorredijk, hè? Een dorpje ernaast. Oh, ja. Ja. Want dus Gorredijk ken ik nog van vroeger. Hans de Jong, de weerman, die woonde in Gorredijk. En die was op radio en tv om het weer te vertellen. Ja. Daar is het vooral bekend door geworden. Maar jij, laten we zeggen, uit de buurt van Gorredijk. Uit de buurt. Dus ik was ook wel verbaasd dat het verhaal. Jij kent het verhaal helemaal niet. Helemaal, totaal niet. Nee. Ja, dus bijzonder. Vandaar dat het me ook aangreep inderdaad. En op basis van het krantenartikel dacht ik, nou, hier zit een verhaal in, hier zit een podcast in, dat ik dat ga onderzoeken. Neem ons mee naar 1974, op basis van de verhalen die jij hebt gehoord. Wat vertellen mensen erover? Nou, het begon allemaal echt deze week, 31 januari 1974, werd het eerste krantenartikel geplaatst door de familie Slof. Twee broers en een moeder die onafhankelijk van elkaar bepaalde lichten en voorwerpen hebben gezien in de lucht. Een dag later verschijnt artikel 2. Ook een jongen die zegt, nou, ik heb het ook gezien en zodoende gaat het balletje een beetje rollen. Maar het gaat pas echt lopen als de familie Meijer, dat is een MAVO-leraar in Gorredijk. En zijn dochter ziet ook een paddenstoelvormige voorwerp in de lucht. Ja. Daarna zijn zoon en hij zelf ook. En dan gaat het balletje echt rollen. Hij maakt observatieposten van leerlingen uit verschillende dorpen. Dus die moeten daar dan gaan kijken of ze meer zien? Die moeten elke nacht op pad om te kijken, kunnen we wat zien? En omdat het uit verschillende dorpen is, heeft hij een heel archief kunnen opbouwen met verschillende waarnemingen. Ja. Kan hij zeggen, nou, in Gorredijk begon het en het is die kant op gegaan. Nou, in dorpje X, daar is het ook gezien. Nou, het gaat dan zo snel. Nou, zo heeft hij een heel archief opgebouwd. Dat was het doel om daar voornamelijk op in te zoomen. Alleen wegens privacyredenen wilde de familie dat niet meer vrijgeven. En zo stuit ik op Willem Vliestra, een destijds buurjongen van hem. Destijds 14 jaar. En hij heeft er dan 9 dagboeken bijgehouden. Met gedetailleerde omschrijvingen en tekeningen van alle waarnemers. Dus los van de gegevens die hij aan de meester gaf, zeg maar, heeft hij zelf ook... Ja, hij vond het gewoon heel interessant en hij dacht, nou, dit moet gaan opschrijven. En dat is de basis geworden voor de hele podcast. Ja, nou is het natuurlijk zo, als dit nu zou gebeuren, dan zou iedereen daar filmpjes van maken met zijn telefoon. Dat was toen nog niet, in 1974. Dus in hoeverre zijn die verhalen nou authentiek? Of iedereen ook maar een beetje mee gaan praten? Van, oh ja, ik heb het ook gezien. Nee, er zijn best wel wat getuigen die onafhankelijk van elkaar en op verschillende punten hetzelfde hebben gezien. Er is ook een verhaal wat Willem Vliestra zelf vertelt, waar hij met echt wel 20 mensen was. En vervolgens kwamen er grote voorwerpen voorbij. Het maakt het verhaal ook wat mythischer. Het gaat echt van mond op mond. En mensen gaan zelf bedenken wat het dan had kunnen zijn. En tegenwoordig maak je foto en dan... Ja, kunnen zaken al zien, het is toch een vliegtuig geweest of een drone tegenwoordig. Deskundigen kunnen daar dan eventueel naar kijken. Ja. Precies. We hebben een klein stukje uit de podcast. We horen Willem voorlezen uit een van die dagboeken. Zondag 24 februari. In het begin om 6:45 tot 8:15 was er niets te zien. Het was glashelder en de straaljagers vlogen af en aan. Plotseling om 7:45 kwam er een voorwerp dat leek op een enorme grote boemerang van wel 10 meter lang overvliegen. Hij kwam uit het westen. We hebben hem ongeveer 5 seconden kunnen volgen en verdween in het oosten. Het ging, net als gisteravond, razendsnel. We hebben direct de Leeuwarden Courant gebeld. Ja, dat dan weer wel. Bovenop het nieuws, hè? Ja. Nou ja, zo moest dat toen in die tijd. Want nu zou je inderdaad een filmpje maken en je zet het op de socials. Maar toen belde je de krant natuurlijk. Heel logisch. Hij was toen 14, nu 50 jaar later. Hoe kijkt hij hier nou op terug? Hij beschrijft het zelf in de podcast ook als een hele bijzondere tijd. En het bijzondere aan die tijd is dat er iets bijzonders is gebeurd. Het is tegelijkertijd een van de meest nuchtere Friese die ik in tijden weer heb ontmoet, zeg maar. Dat wil wat zeggen. Als zelf uit Friesland komende. Over het algemeen heel nuchter. Ja, precies. Hij houdt zich wel bezig. Hij is heel geïnteresseerd in het heelal. Het is niet zo dat het hem dagelijks nog bezighoudt in de zin van wat heb ik gezien. Hij is gewoon heel duidelijk, ik heb dingen gezien die ik niet kan verklaren. Ik weet ook wat een vliegtuig is, ik weet wat een helikopter is. Ja, dat was dit niet. En in zijn dagboeken komt ook wel een paar keer naar voren dat hij achteraf denkt, dit had wel een vliegtuig kunnen zijn. Maar het gros van de waarnemingen, daar kan hij gewoon geen vinger op leggen. En er zijn ook verder nooit deskundigen bij geweest om te kijken met dit soort waarnemingen, dat die er wat mee konden? Kijk, wat je veel hebt, zijn mensen die denken deskundig te zijn en die dan heel veel roepen. Dus heb je één verhaal wat naar voren komt, is die van Hans van Kampen, een journalist. Die is 1 dag geweest, verhalen aangehoord, die heeft gezegd, het is een vliegtuig. 2 dagen later, bewijs van, zegt hij, nee, het komt door magnesium in de grond. Want daar zouden bepaalde mensen op afkomen, of bepaalde voertuigen op afkomen. Dus dat verhaal gaat ook alle kanten op. Aan het eind van de streep is nog steeds niet hard te zeggen wat het is geweest. En dat maakt misschien ook wel het mooie van het hele verhaal. Dat je zelf nog een invulling kan geven, hoe zou dat toen zijn geweest? Ja. Nou, we hoorden net Willem in het Nederlands spreken, maar een groot deel van de podcast is in het Fries. Je hebt altijd door UFO's. Dus we zeggen een ding vliegen, helikopters, vliegtuigen. Maar dat wie al hier als zodanig te herkennen. Werd we dus ik maal coronies wie dat het bijzonder wie is, dat het iets bijzonders wie. Dat is bijvoorbeeld volle sneller gingen. Of volle grutter wie. 15 minuten later ben je straaljaars in de loft, Bobbe Gedijk. Ja.

Pia Dijkstra neemt de onderwerpen over die Kuipers ook onder zijn hoede had, maar draagt niet de eindverantwoordelijkheid voor het hele ministerie van Volksgezondheid. Die blijft in handen van minister Connie Helder. De EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over een miljardensteunpakket voor Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag lange tijd dwars, maar ook hij heeft er nu mee ingestemd. Het gaat om 50 miljard euro aan giften en leningen voor de komende 4 jaar om de Oekraïnse economie overeind te houden. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan die steun, vertelt correspondent Aida Brands. Wat wij nu horen hier is dat er in ieder geval over 2 jaar gekeken moet worden of er nog eens gesproken moet worden over het steunpakket aan Oekraïne. Maar dat is allemaal heel vrijblijvend. Dus de regeringsleiders hier hebben er wel vertrouwen in dat goed komt. En kennelijk is het genoeg voor Orbán om het thuis te verkopen. De Hongaarse premier verzette zich er lange tijd tegen, omdat hij de steun niet in het belang van de EU vond. En Orbán onderhoudt nog steeds nauwe banden met de Russische president Poetin. Verschillende publieke omroepen zeggen dat ze de conclusies van het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO herkennen. De commissie van Rijn concludeerde dat grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is binnen de publieke omroep en dat signalen daarover niet goed zijn opgepakt. Bij het grote boerenprotest in Brussel is het een paar keer tot confrontaties met de politie gekomen. Op een plein vlak naast het Europees Parlement zijn zware vernielingen aangericht. Zo werd een standbeeld uit de 19e eeuw omvergetrokken en in brand gestoken. In de provincie Gelderland mag toch niet meer worden geschoten met paintballgeweren om brutale wolven te verjagen. De vergunning daarvoor wordt niet verlengd, omdat er nu geen wolven zijn op de Hoge Veluwe die te dicht bij mensen komen. Demissionair minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid blijft erbij dat het verbranden van Korans of andere religieuze boeken niet strafbaar moet worden. Denkkamerlid El Abbasi drong aan op een verbod vanwege het toegenomen aantal anti-islam incidenten. Maar Jesselgus vindt het geen goed plan. Ik vind het verbranden van welk boek dan ook smakeloos, primitief en eerlijk gezegd ook sneu. Maar het mag in een vrije democratie. En dat is denk ik ook hoe je dat zou moeten houden. Vrijheden moet je beschermen, ook als het vrijheden zijn die op een manier worden ingevuld als het je niet aanstaat. In Arnhem liep een paar weken geleden een actie van de radicaalrechtse groepering Pegida uit de hand. Tegendemonstranten probeerden toen te voorkomen dat daarbij een Koran werd verbrand, waarop de ME moest ingrijpen. De politie is in Rotterdam begonnen met het zoeken naar de 2 vermisten onder het puin. De maandag was er een grote explosie en brand in de Zuidwijk. Meerdere panden werden verwoest. De politie wachtte met zoeken omdat het er door instortingsgevaar niet veilig was. Afgelopen nacht is een deel van het gehavende gebouw afgebroken, waardoor hulpverleners nu wel veilig kunnen werken. De politie heeft een vermoeden waar de vermisten liggen. Daar wordt als eerste gezocht. Het weer. Het blijft vanmiddag vrij zonnig. Op sommige plekken wat stapelwolken. Het is erg zacht met temperaturen rond de 9 graden. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, blijft wel droog met maximaal 10 graden. In het weekend dan meer kans op regen. ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk bij de volgende tunnel, de Benelux-tunnel. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Roosendaal-Borgwerf en Stamperschat 3 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Kost je ongeveer een half uur extra. Omrijden kan het beste via Breda over de A58 en de A16. Op de A28 naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging door een spoedreparatie. Ook hier kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Omrijden doe je het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. 55 plus mobiel. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Maar eerst gaan we praten over de film The Pot Generation. Die draait nu in de Nederlandse bioscopen. En daarin draait het om een baby die geheel wordt gedragen en gebaard door een kunstbaarmoeder. Het zou een uitkomst kunnen zijn, heel oneerbiedig gezegd, voor moeders die carrière willen maken en daarbij niet gestopt willen worden door een zwangerschap. We got a spot at the womb center. Oh, but I haven't told Alvi yet. Oh, why, Rachel? He wants a natural child. Well, hold on. You put us on a wait list to have a baby and an egg. No, it's not an egg. It's an egg. Women are reluctant to have children because it's not made convenient. We want them to pursue their careers and dreams. It is the ultra solution. We can't live in the past. I want to have a child with you. Giet Oei is gynaecoloog en hoogleraar fundamentele geboortezorg aan de TU Eindhoven, waar hij meewerkt aan een echte kunstbaarmoeder. Meneer Oei, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt die film voor ons bekeken. Filmrecensenten geven altijd sterren van 0 tot 5. Zeg het maar. Ik zou hem een 4 geven. Oh, toch? Ja, nou, dat is vrij hoog. Hoe realistisch is die film? Ja, realistisch. Het is natuurlijk een blik in de toekomst. Dus je kunt, niemand kan in de toekomst kijken. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het toekomstbeeld best wel zo zou kunnen zijn. Omdat de techniek zich ontwikkelt en de wetenschap gaat harder dan je denkt. Maar het belangrijkste waarom ik het een 4 geef, is dat het heel goed is dat zo'n film er is. Want hierdoor krijg je in ieder geval discussie. Ja. Over dit soort onderwerpen. Ja, want kijk, dat is logisch. De techniek, u werkt er zelfs al aan, begrijp ik, bij de TU Eindhoven, aan zo'n kunstbaarmoeder. Dus de techniek is één ding, maar moet je dit willen? Dat is natuurlijk vraag 2. Daarom heb je dit soort films nodig. En je hebt kunstbaarmoeders en kunstbaarmoeders. Dus wat wij in Eindhoven ontwikkelen, dat is eigenlijk een soort couveuse 2.0. He, een couveuse is voor heel erg vroeggeboren kinderen die anders heel slechte kans hebben om te overleven of overleven met ernstige handicaps. En wij denken dat je dat kunt verbeteren door die kinderen op te vangen in een couveuse die gevuld is met water, waarbij ze via de navelstreng zuurstof en voeding krijgen en dus eigenlijk in een hele natuurlijke omgeving door kunnen blijven groeien en uiteindelijk rijp genoeg zijn om zelfstandig te kunnen ademen. Dat is iets wat op redelijk dichtbij is. Want laten we zeggen, nu als er zo'n geval zich aandient, dan is de kans vrij groot dat zo'n babytje het niet gaat redden. Ja, het is echt letterlijk op de grens van levensvatbaarheid. Dus op de grens blijft 50% in leven en 50% niet. En als ze in leven blijven, hebben ze zo'n 70% kans op een ernstig handicap. Ja. En dus, zeg maar, waar jullie mee bezig zijn in Eindhoven is ik noem het maar even een apparaat te verzinnen, dat die periode kan overbruggen. Want dat is het beste dus voor zo'n baby, lang genoeg in de baarmoeder zitten. Ja, dus we proberen de baarmoeder na te bootsen, precies zoals het is, in vruchtwater, een navelstreng. En voor de rest ontvangt hij de prikkels die hij normaal gesproken krijgt. Hij hoort de moeder, de hartslag van de moeder. De moeder hoort die praten. Alles zoals het normaal gesproken zou moeten zijn in een natuurlijke omgeving. En ja, uit de experimenten die in ieder geval nu al zijn gedaan met dieren, weten we dat dat mogelijk is. En dat ze gewoon 4 weken lang kunnen blijven doorgroeien en er dan uitkomen, net zoals de soortgenoten die bij de moeder hebben gezeten. Ja. En hoe ziet dat eruit eigenlijk? Is dat ook, laten we zeggen, realistisch zoals dat in die film is gedaan? Nou, de film die gaat dus eigenlijk over het andere deel, zeg maar het eerste deel van de zwangerschap. Wij hebben iets in ontwikkeling voor het tweede deel van de zwangerschap. In de film beginnen ze eigenlijk al direct na de zogenaamde IVF, hè, dus de in vitro fertilisatie. Mm. Waarbij je daarna normaal gesproken het bevruchte eitje weer terugplaatst in de baarmoeder. En dan moet je nog een heel eind, hè, zeg maar nog 1 week of 20. En dan zou die geschikt zijn om in onze baarmoeder plaats te nemen. Ja. En dat eerste deel, ja, dat is er gewoon nog niet. Dat is science fiction. Dat is science fiction. Alhoewel, ik moet zeggen dat de wetenschap hard gaat. En, okay. Ja, u hebt al rapporten gelezen of zo, dat ze hier al ergens mee bezig zijn. Nou, niet ergens, maar ze hebben het zelfs al gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften in Nature. Ja. En het is dus, ik denk eerlijk gezegd dat het heel erg goed is dat dit soort films er zijn. Want als we nu niet deze discussie aangaan, dan is het er binnen afzienbare tijd. Ja, want dan kom je natuurlijk toch op die vraag. En ik zei dat aan bij de introductie natuurlijk al even. Van, iedereen heeft een beeld van zo'n stel wat vooral heel druk is met allerlei andere dingen. Denk, je wil ook nog wel een kind. Maar ja, dat gedoe van zwangerschap, dat willen we natuurlijk niet. Dus ja, dan zou dit natuurlijk een prima uitkomst zijn. Je kunt je daar wel bij alles gelijk bij afvragen. Ja, dat zou kunnen. Kijk, het wordt nu ontwikkeld, zeg maar, wat nu plaatsvindt, die ontwikkeling in de Verenigde Staten, in Israël, in Engeland, hè, dus niet in Nederland. Maar daar maken ze dit soort toepassingen om vooral veel meer te weten te komen over de ontwikkeling van het embryo, heel erg vroeg in zwangerschap. Maar ze zijn al zover dat ze eigenlijk een kunstbaarmoeder hebben gemaakt waarmee zo'n embryootje al eigenlijk tot 2 weken na de bevruchting kan blijven leven. En het is maar vanwege eigenlijk alle regelgeving daaromheen dat ze niet doorgaan. Hè? Want 2 weken is maximaal. De embryowet verbiedt om langer door te gaan. Maar dat betekent wel dat ze eigenlijk op wonderbaarlijke wijze, vind ik, al zover zijn gekomen. En dan krijg je natuurlijk eerst de toepassing voor medische doeleinden. Ja. Want er zijn nog heel veel vrouwen die kinderen zouden willen krijgen, kunnen, maar die krijgen geen kinderen omdat dat niet kan vanwege medische redenen. Maar ja, daarna komt natuurlijk ook de maatschappelijke vraag. Ja, commerciële partijen die dan opduiken misschien. Ja, mogelijk. Ja. Hè? Dus, en dat moet je voor zijn. Dus je moet eigenlijk dit soort dingen ontwikkelen naar aanleiding van een debat in de maatschappij. Ja. En zo'n film kan daar enorm aan bijdragen. Nog even terug naar waar jullie in Eindhoven mee bezig zijn. Want u zei net ook van eigenlijk de omstandigheden worden gecreëerd, eigenlijk net als in een echte baarmoeder. Dus, want ik vroeg me ook nog af, hoe gaat dat dan tussen, wat je vaak hoort, hè, de relatie tussen kind en moeder bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is iets waar men zich ook zorgen over kan maken. En juist daarom willen we dit soort baarmoeders, kunstbaarmoeders ontwerpen samen met ouders van kinderen die ervaring hebben met kinderen in couveuse. En een normale couveuse is natuurlijk ook niet heel erg vriendelijk voor een pasgeboren baby, want die zit daar in een afgesloten hokje en heeft slangetjes enzovoorts. Het ontwerpen van de baarmoeder waar wij mee bezig zijn is zo gemaakt dat er wel interactie mogelijk is tussen de ouders en het kind in de baarmoeder. Dus het ziet eruit als een soort van wieg waar het zakje in wordt gelegd, hè, waar het kind in zit. En je kunt het kind dus zien, je kunt het kind ook voelen door het zakje heen. Ja. En eigenlijk wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat het toch heel erg natuurlijk is. Ja. Bijzonder en zeer interessant natuurlijk. En zeker ook de vragen die nogmaals niet het project waar jullie per se mee bezig zijn, maar de stap daarvoor, waar die film dan ook vooral over gaat, om daar antwoorden op te verzinnen. Dank voor de uitleg. Giet Oei was dat. Hij is medeontwikkelaar van de kunstbaarmoeder aan de TU Eindhoven. Ging voor ons naar de film The Pot Generation, die nu in de Nederlandse bioscopen draait. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, frappe ma door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Claude was dat. Nieuws. Snipper. Nog even de nieuwsnipper eruit. We doen deze ronde even met de bellers, als u het niet erg vindt. 0800-1101, makkelijk nummer. U krijgt een vraag bij dit fragment. I've already beat five of them over the past two weeks. So I know that I can beat anyone when I'm on it. But I also know that the other seven guys are going to be on it. Like I said, it's just give me a confidence boost because I know how to beat them. Ja, de vertaling via teletext, zeg ik er maar even bij. Maar misschien heeft u het vanochtend gehoord. Het was te horen namelijk in het NOS Radio 1-journaal. En de vraag is natuurlijk, wie is dit? Wie hoorden we hier? Ja, een soort van Engels praten, dat deed hij toch wel, denk ik. Wie is dit? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag, wat leuk. Ja, nou, eens gelijks. Maar met wie spreek ik? Met Herbert. Herbert. En waarom is dit nou zo leuk? Omdat het de tweede keer is. Oh, ja. En ik nog steeds aan het wachten ben op een pet van de eerste keer. Serieus? Hoe lang is dat geleden? Ja, een maandje of drie, denk ik. Serieus? Oh, nou... Ja, dan is ik er. Nou, gaan maar toen verdienen ik hem ook niet, hoor. Nee, maar dan gaan we even oplossen zometeen hoe dat zit met die pet. Want die pet past ons allemaal. Nu even het antwoord, Herbert. Luke Littler, inderdaad, dat is hem. De darter, hè. Hij is een ware publiekstrekker in de dartswereld. Hij stond begin dit jaar in de finale van het WK. Hoe oud was hij toen? Toen was hij 16, nu is hij 17. Dat is helemaal correct. En tevens juist, dat betekent de thermobox, je krijgt er ook bij. Die witte maxpad staat er nu ook weer, maar die ga ik veranderen voor iets anders. Want die andere maxpad die had je al. En dan het Villa VDB keukenschort. Littler gaat vanaf nu toeren in de Premier League of Darts. Daarbij wordt ook één Nederlandse stad aangedaan. Welke stad is dat? Waar gaat hij die pijltjes gooien? Ahoy, Rotterdam. Ja, nou, je zit er goed in, Herbert, in het darts. Lekker, man, dat klopt. Ja. Nu dus de volle map, het hele prijzenpakket. Je krijgt zometeen mijn charmante assistente Daniel. Die gaat het allemaal noteren. Ja. En die moet ook die witte pet, moet je erbij zeggen. Dat hij die nog een keer extra opschrijft van vorige keer. Dat is goed, dat is leuk. En ik wens je prettige donderdag verder. Dankjewel, succes. Yo, hoi. De Zweedse hitmachine ABBA natuurlijk en voulez-vous. En op de radio is het een kleine stap van ABBA naar Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Hij is tonner, de schrijver Vincent Kouters. Hij heeft een jaar of vijf gespaard en is nu 100.000 waard. Hij is spaarexpert, maar nu wil hij niet meer louter het als vermogen op zijn spaar. Nu wil hij graag een ton per jaar. Met een podcast en een mail tipt hij de mensen financieel. En hij zegt, als iedereen wat inlegt, is een ton echt niet zoveel. En ik denk wel, lukt Vincent dat, maak hem minister van de schat. Want daar zit men ook nog met een klein gat. En die 17 miljard legt Vincent zo voor ons apart. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Lelijk fruit en iets te kromme groenten zijn vaak van prima kwaliteit, maar boeren raken ze niet kwijt. Dus het gaat eruit en daar is weinig aan te doen. Doen ons best dat onze teelt steeds minder wordt verspild. Op woensdage hakdag kwam voorbij. Dat is een boek en dat is niet fraai. Hoe Richard K. zijn vrouw vermoord en er daarna gehakt van draait. Die vent dat is gewoon een beest en een verdorven zieke geest. Maar ja, er weggooien was ook zonde geweest. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Want Humberto morgen, volgens mij is hij weer terug. Tenminste, ik zag hem ook op tv voorbij komen. En zometeen op de radio Geld of Je Leven met David Bogert. David, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Wij gaan het zometeen hebben over klokkenluiders. Die krijgen vanaf vandaag gratis rechtsbijstand aangeboden. Hoe belangrijk is dat? En we hebben een gesprek met de eigenaar van Paleis Soestdijk. Heeft zij gekocht? Oud, duur pand. Maar wat kan je daar eigenlijk mee? Dat is zometeen in Geld of Je Leven. En de antwoord ook een David Bogert presenteert. Maandag is er weer een villa. Dan gaan we praten met Adriaan Ter Braak. Online beter bekend als Shamadriaan. Daar ontmaskert hij eigenlijk allerlei mensen die er maar een beetje een potje van maken. Onzinverkopers vooral. En dat is in een nieuwe rubriek van huisvrienden die we dan gaan ontvangen in de villa. En terug naar toen gaat over Kees Helder, de topchef. Want hij was de eerste Nederlandse chef-kok die een Michelinster kreeg. Dat was al in 2002. Dat dus. En we gaan zometeen weer de vier van de villa in elkaar sleutelen. Nummer 26 alweer. De titel is Opzienbarende Verhalen. U kunt die podcast vanaf morgen vroeg beluisteren als u gaat naar uw favoriete podcastplatform. Dan wens ik u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen